तेरे चरणों की मुझे धूल चाहिए, साई तेरे चरणों की मुझे धूल चाहिए, साई तेरे चरणों की मुझे धूल चाहिए, तेरे पावन चरणों के मुझे फूल चाहिए, तेरे पावन चरणों के मुझे फूल चाहिए। सूरज में देखा है, तुझे चंद्रा में देखा है, तुझे सरिता में देखा है, और सागर में भी देखा है। तुझे सूरज में देखा, चंदा में देखा, सरिता में देखा, और सागर में भी देखा है। तेरा ऐसा पावन हो, तेरा ऐसा पावन मुझे रूप चाहिए, तेरा ऐसा पावन मुझे रूप चाहिए। तुझे मंदिर में देखा है, तुझे मस्जिद में देखा है, गिरजाघर में देखा है, और गुरुद्वारा में देखा है। मंदिर में देखा, मस्जिद में देखा, गिरजाघर में देखा, और गुरुद्वारा में देखा है। तेरा जग में ऐसा, ओ तेरा जग में ऐसा स्वरूप चाहिए, तेरा जग में ऐसा स्वरूप चाहिए। तुझे कलियों में देखा है, तुझे फूलों में देखा है, इन हवाओं में देखा है, और बहारों में देखा है। कलियों में देखा, फूलों में देखा, हवाओं में देखा, और बाहरों में देखा है, और बाहरों में देखा है। गाता हूँ भक्ति में साई, गाता हूँ भक्ति में मुझे सुर चाहिए, गाता हूँ भक्ति में सुर ताल चाहिए। चरणों की मुझे धूल के मुझे फूल चाहिए, तेरे पावन चरणों के मुझे फूल चाहिए।